Aşık İsmail Daimi'den alınan bir Erzincan Tercan türküsü var. Talip Şahan'dan dinliyoruz. Bir seher vaktinde indim bağlara. Bir seher vaktinde indim bağlara. Bir seher vaktinde indim bağlara. Öter şeyda bülbül gül yaralalı. Bakmaz mısın şu sinende yarama? Derdimi söylesem dil yaralanır. Bakmaz mısın şu sinemde yarama? Derdimi söylesem dil yaralanır. Derdimi söylesem dil yaralanır. Boş geçirmeyelim gel şu çağları. Boş geçirmeyelim gel şu çağları. Dolaşalım sahraları bağları. Bir gün gazel döker ömrüm bağları. Eser samyilleri dal yaralar. Bir gün gazel döker ömrüm bağları. Eser sam rüzgarı dal yaraları. Eser samyilleri dal yaralar. Dayım yem eder çeşmim çırağı. Dayım yem eyler çeşmim çırağı. Dostum muhabbeti cennet otağı. Ancak şu dünyada derdi ortağı. Sazım figan eyler tel yaralar. Benim şu dünyada derdim ortağı. Sazım figan eyler tel yaralanır. Sazım figan eder tel yaralanır.